بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من البدع. بعد تقلي أنا كتاب الجنائز كتاب تشيك اللؤلؤ والمرجان تمشيك حديثي 541 حديث أم عطية رضي الله عنها حديث ربكي أم عطية قالت أمسيم أم عطية رضي الله عنها أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة أمتقوى kwetusisi mtume sallallahu alaihi wasallam ahadi kumwatia sema amechukua mtume sallallahu alaihi wasallam kutokamana sisi ahadi tufanye nini alla nanuha. Ahadi yenyewe ni kuwa tusiongoleze tutakapopatikana musiba, tusifanye kitu kama hicho. Mambo mengi katika hii ahadi Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaagizia wale waumini wa Islam, na utakwenda kupata katika Qur'an na tumepitia sisi. Akasema muatia fama wafat minna, hakuna aliyetekeleza ahadi hiyo katika sisi imra'atun, mwanamke ghaira khamsi niswati sikuwa wanawake watano, kwa wengi sana. Tulitukua ahadi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam haya mambo tusiyafanye, moja ikiwa tusiomboleze atakapokufa mtu wetu, lakini hakuna aliyetekeleza sema katika sisi isipokuwa wanawake watano tu. Watano, wa kwanza Ummu Sulaym radhiallahu anha, وبيلي أم العلاء رضي الله عنها وابنة أبي صبرة امرأة معاذ وامرأتين نوناك يويل أو ابنة أبي صبرة وامرأة معاذ سيما امتطوى أبي صبرة نمانك ومعاذ وامرأة أخرى نمانك مجين هاو سيبا هاو نواك هاو انجور تميزة أحد يمتوم صلى الله alayhi wa sallam. Lakini hawa wengine wote hakuna hata moja aliyetimiza, kwa sababu sisi tumetukua ahadi juu ya dini yetu kwamba katika Uislamu wetu tusifanye mambo kama haya. Lakini kama alivyotaja Muatia ni kwamba wanawake walikuwa dhaifu, hakuna aliyetekeleza ahadi hiyo isipokuwa hawa watano peke yao, na bila shaka kulikuwa wengi sana. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imepokewa na Bukhari katika kitabu Janaz, kitabu cha 23 mlango wa 46 babu ma yunha 'ani an-nawhi wal bukai waz-zajri عن ذلك باب ملام ما ينهي عليه وكتازه عن النوح كوبوليزا والبكاء نكوليا والزجر عن ذلك نكوكيميوا تقمان نا مبهايا واجوا كيميوا نمثومي صلى الله عليه وسلم سويت عن الفنجين أما النوح كما فنجا جمالي كوامبا nikule kutaja baadhi ya mambo ya yule aliyekufa, mengine yakiwa ni kweli na mengine yakiwa si ya kweli, eh, si ya kweli. Ama ikiwa maneno ya haki yale yanazungumza yule mwenye kufiwa akiwa ni maneno ya haki, pia haipendezi kutaja yale ambayo kwamba ni haki kwa yule aliyekufa kitekeleza duniani, isipokuwa kama ataka kuwatia hamu wengine na kuwashajiisha katika kufanya jambo kama lile. Lakini kule kutajwa tajwa yale haitakikana. Hadithi yetu ya pili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya 542, hadithu Mu'atiya radhiyallahu anhu, vile vile قال تسمى بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فأحد انتم صلى الله عليه وسلم يو يوسلام فقرأ علينا أكتسومين بعد كتكو أحد كتوكو انتم صلى الله عليه وسلم انتم أكتسومين ألا يشركنا بالله شيئا كتك يالي ألوكيهيد انتم صلى الله عليه وسلم كتكو أحد كتكو من انتم نقوابا tusimshirikishe Mwenyezi Mungu na chochote. Kitu kikubwa sana. Na wanawake ndio watu dhaifu sana kuingia katika mlango wa shirki. Sahali sana. Yaani hata kitu ambacho kwamba ukionekana kwa si dharura pia humfanya mwangeni ni dharura akaingia katika shirki. Pengine katika kuitengeneza nyumba pia. Ambapo kuna mengi ya kufanya nyumba ya tengeni, lakini mpaka aende kwa wengine hivi. Kwa hivyo ni watu madhaifu sana. Asema wanahana animiyah, tume akatukataza kuomboleza. Asema fakabadhat imraatun yadaha, akajitokeza mwanamke akashika mkono wake hivi, akafanya hivi, funga mkono wake shik. Fakalat akasema asadatni fulan ya Rasulullah, mimi mwanamke fulani alisimama na mimi katika msiba fulani niliopata kwa sababu ya kufiwa na mtu wangu, na akaniliwaza sana na akanililia sana. Kwa hivyo kabla sijakubali wacha nikamlibeba mimi na nadaiwa deni. Akatoka mbio paka akafika kwa ule mwanamke akasema, akayafanya yale aliyofanya, halafu akarudi. Mtume akamwambia pamoja na hivyo sasa na kuahidi ya kwamba hutofanya tena kitu kama hicho. Akasema naam, akubali. Asema uridu an ajziha, nataka kumlipa wema wake. Sio kama ni kweli, wengine nasema kwamba kuna baadhi ya makabila hapa Kenya Waislamu tena ya kwamba mtu akipata msiba ikiwa hutomlilia maiti wake naye hatumlilia miti wako, nilikulia miti wako nilipi sakwa deni. Allah akbar, kama ni kweli lakini asikia hivi, mimi sijasikia wala sijaona. Tayib, fama qala laha nabi sallallahu alaihi wasallam, mtume hakumwambia lolote yule mwanamke madamu amekwenda akafanya yale alikuwa atakuyafanya. Akarudi tena mtume akamwambia kitu, asema fantalaqat فانطلقت ورجعت, نكاينا نكارولي. فبايعها صلى الله عليه وسلم, نتومي صلى الله عليه وسلم كم فأحدي يقول من ايه أسفاني هايا أليو إليزيا ولي وومين يوكيكي ولي هدورية فعلها وفاني نايك أسقوى كما وينزاك إلي أحدي نكاكوباي, لكن حيكمبا atukue ahadi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na kuahisi kwa iwadai wadai, ni lazima alipe. Yaani ndio alipe wema kwa wema, itikadi yake lakini hakuna wema hapo, hakuna wema, lakini amekwenda kafanya hayo kwa sababu Mtume hakujua aenda wapi atafanya nini. Yeye ametoka mbio akasema kwa mimi naenda mlipa yule mlipa, lakini ana deni huwezi kujua. Lakini alipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumuuliza sana kwenda wapi, kwenda kufanya nini. Madamu amewekea tayari mambo sita haya, akachukua ahadi kwa baada ya tekeleze. Mtume akamwachilia. Hadithi sahihi kutoka na Bukhari katika mlango wa 65, kitabu cha 65, kitabu tafsir. Mlango wa 60, suratul Mumtahina. Mlango wa 3, babu idha jaa al-mu'minatu yubayyin. Mlango wa kwamba kikujiria wanawake waumini kuja kupa ahadi. Nizuma sasa famtahinuhunna. Fanyeni mtihani mwanzo. Sio kwa moja mkubali. Mlango wa 11 katika kitabu chetu cha Janaiz, babu naha an-nisa an ittiba'i janaiz. Babu nahi an-nisa an ittiba'i janaiz. Mlango wa kukatazwa wanawake kufuata jeneza. Mlango wa kuwakataza wanawake kufuata jeneza kama wanaume wanavyofuata jeneza. Wanawake wamekatazwa, haifai. Hadithi ya kwanza hapa ni hadithi ya 543, hadithi Umu Atiya radhiallahu anha qalat, akasema nuhina, tulikatazwa anittiba'i janaiz, kufuata jeneza wakati wa kwenda kuzika, kama vile wanaume wanaoshindikiza jeneza na wao wanashindikiza jeneza. Sasa tumekatazwa sasa. Walam yuzam alaina, lakini hatukukatazwa makatazo ambayo ni ya wajibu inotuharimishia kufanya kitu kama kile. Yani yale makatazo tulikatazwa si wajibu, haikufikia ni wajibu kwamba jambo kama lile ni haramu kusifanya, lakini tumekatazwa kufanya jambo kama lile la kumfuata nani, kufuatilia maiti wakati anapokwenda kuzika. Angalia chini sasa, sema hadithi ya kwanza aniyaha nini, kuomboleza nini. Rafu sauti ala almaiti bin nutba, kunyanyua sauti juu ya maiti kwa kupiga kelele na kuzungumza, ewe fulani, ewe fulani, wapiga kelele. Wa huwa addu mahasinihi, ni pale unapohesabu yale mazuri alikuwa kitenda. Msikitini alikuwa hatoki, darasani alikuwa hatoki, yale mazuri alikufanya yote, unaanza kutaja moja baada ya moja. Wa kahfa wa jabala, makraha makubwa, asema asadatni fulan, asema qamat ma'a, alisimama na mimi, ala maiti li, kwa kufiwa na maiti, tuasini ananipunguzia huzuni, almuasaha wa takhfifu alhuzni anil musab, kule mtu ambaye amepata msiba una liwaza kidogo. Asema ajizia, nende kamtekeleze bisaadi, nasikie furaha naye kidogo, akujukiwe. Hadithi yetu ya mwisho tunasoma sasa, sema nuhina anittiba'i janaiz, tumekatazwa kufuata jeneza, nahyun la tahrim, makatazo isipokuwa ya kuharamisha jambo kama hili. Bidalili kauli halati, kwa dalili ya neno lake litakalokuja, au Muati radhiallahu anha, walam yuzam alaina ay nahyan ghayra mutaatim, hatukatazwa makatazo wajibu, ambaye hatukatazwa makatazo ambayo ni ya wajibu, ambayo kwamba si wajibu. Tumekatazwa makatazo ambayo si wajibu, yani tuachane na jambo kama hilo, kwamba ni wajibu tuache. Fakana khalat kama kwamba ansema Muatia kuriha lana tibau janazi, tumechukiziwa sisi na sharia kwamba tusifate janazi. Ni makruh kwetu sisi kufata janazi min ghairi tahlil, basi na kuharusha. Ina maana waweza wakafata, lakini haikufika kiwango wa kuharamishiwa wao kuishindikiza jeneza. Wa hadha qawlu jamhur, ndio qawlu jamhur, qawlu ya ulama wengi ni kwamba wanawake kufuata jeneza ni makruhu, lakini si haramu. Kwa sababu gani? Kwamba wanawake ni watu dhaifu, hawezi waka jidhibiti vizuri sana, kwa hivyo waweza kufanya jambo lolote likaleta matatizo. Tayib, mlango wa 12 katika kitabu al-janaiz, babu fi ghusl al-mayt, mlango wa kumosha maiti, mlango wa kumosha maiti. Vile vile hadithi tunayo ni Muatia, hadithi ya 544, hadithu Ummi Atiya al-Ansariya radhiallahu anha qalat, amesema dakhala alaina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ameingia kwetu Mtume sallallahu alayhi wasallam, hina tufiyat ibnatuhu, wakati alipokufa mtoto wake wa kike Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa sisi tulikuwa katika wale waoshaji. Sasa Mtume akaingia kule, sema akaingia kwetu Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati alipokufa mtoto wake wa kike radhiallahu anha. Faqala, Mtume akasema kwambia kina Muatia, aksilnaha thalathan au khamsan au akthara min dhalik, mosheni huyu maiti mara tatu au mara tano au zaidi ya hivi, zaidi ya hivi. Ina maana ya kwamba lau ule maiti ataoshwa atakate, mathalan kwa kuoshwa mara tatu hivyo hivyo, lakini ikiwa bado pana dharura ya kuongezewa josho aongezewe vile vile, kuna ruhusa kuongezewa, bali mara tatu na ziada aweza kaoshwa. Na sangine mitaweza kwamba kila anavyooshwa atokwa na kitu, pengine damu au pengine najisi yatoka, oshwa mpaka ikatika ile, au ifikie sehemu ya kwamba waweza kufanywa namna fulani na wale waoshaji, namna kuzuia ile ile najisi. Sasa akasema mtu, in raaitunna dhalik, mukiona hivyo, muoshe mara tatu au tatu au zaidi ya hivyo, munapoona nyinyi pana umuhimu wa kuzidisha josho. Kwa hivyo wale ndio wanajua zaidi, wale sije ukaleta ufundi sasa. Acha wenyewe wale wanaosha, wameona dharura hivi na hivi. Sasa tayib, akasema tena mumoshe bimai wa sidirin, mumoshe kwa maji masafi, na vile vile mkitumia majani ya mkunasi ya pondwa pondwa kidogo chio kwenye maji. Waj'alna fil akhirati kafura, jalieni katika josha la mwisho kafur. Kafur ni katika hizi manukato, na josha la mwisho latiwa kwenye maji pale, kafur inayeyuka kwenye maji, maji yanabadilika yanakuwa na harufu nzuri. Au shay'an min kafur, sema kafur au kitu katika kafur. Faidha faraghatunna, pindi mtakapomaliza kumwosha, Faadhinini, nijulisheni mimi. Tumeambia sallallahu alaihi wasallam, mkishamaliza kumosha mwanangu, hebu nijulisheni kwa mmemaliza. Amwambia Umaria Mtume sallallahu alaihi wasallam. Falamma adhanna, tulipompasha habari ya kwa ya Rasulullah tumemaliza kumosha, asema fa'atana hiqwahu, akatupa kikoi chake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alhiqu aslan huwa maq'adu al-izar, pale unapofunga kikoi ndio hiqu. Hii area hii ndio hiqu, na bila shaka kikoi kufungwa hapo hapo. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawapa kikoi chake Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawaambia ashirnaha ya kikoi hiki, basi kiwe kitu cha kwanza kitakacho fuatia mwili wa maiti, na maana iwekwe lafawekewe maiti ile, ni baada ya kuwekwa zile sanda iwekwe juu kabisa ile nguo, iwe kitu cha kwanza kinachomfinika katika mwili wake iwe ni kikoi chake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Falamma faragna, fa idha faragna fa idha faragtunna fa adhinini, mkimaliza nijulisheni. Falamma faragna adhanna, kumaliza tukamjulisha Mtume. Fa alqa ilaina hiqwa, akatutupia kikoi chake Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio akaambia ashirna ya mumbarishe, kitu cha kwanza, nguo ya kwanza itakayopatia katika mwili iwe nini? Ni kikoi chake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo filana hii, filana unayovaa kwa shiar, nguo ya kwanza inafuatia mwili wako icha shiar za filana, lakini filana hii lugha ajnabia kama lughatana shiar bi lugha arabia. Tayeb, hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni sahih, imepokewa na Bukhari katika kitabu Janaiz, kitabu cha 23 mlango wa 8, babu ghuslil mayt wa wudhuihi bil ma'i was-sidri, mlango wa kuosha mayt na kumtawadhisha, bil ma'i, kwa maji, was-sidri, na majani ya mkunazi. Kwa hivyo mayt hutawadhishwa, maiti hutawadhishwa. Ama hadithi inayofuatia katika mlango wetu huu, mlango wa 11, babu fi ghusl al-mayt, ni hadithi vile vile imepokewa na Ummu Atiya Ansari, hadithi ya 545. Hadithi Ummi Atiya Ansari radhiyallahu anha qalat, anasema دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمينيا كويتو متومي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل بنته ستوموشا تتواكي وكيك فقال متومي قسيما اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر موشين مرتان أو مرتان au zaidi ya hivyo kwa maji na majani ya mkunazi. Wajaalna fil akhirati kafura, jadeni josha la mwisho kafur. Fa idha faraghtunna fa adhinini, mkimaliza kumosha nijulisheni. Falamma faraghna adhanna, tulipomjulisha tulipomaliza tukamjulisha Mtume. Fa alqa ilaina hiqwa, akatutupia hivi kikoi chake. Faqala ashirna haya, fatisheni mwili wake kikoi changu. Faqala ayub ahadu ruwat, sema ayub mmoja katika wapokeaji hadithi, wa hadathatni hafsatu bimithli, hadithi hii mfano wake amenizungumzia Hafsa bimithli hadithi Muhammad, mfano wa hadithi ya Muhammad. Hafsa kanizungumzia mfano وحديث يا محمد. وكان في حديث حفصة كلكوانا ما تمشي كتك حديث يا حفصة أغسلناها وترا مشاني وحساب سوغانيكا مرة موجة مرة تاكو مرة تانو سبا مرة تسا كمنا موجة مهدري. كان فيها ثلاث كذلك وتري كلكوانا جوشو وشو ميكي مرة تاكو أو خمسا أو سبعا أو مرة سبعا. وكان فيه لكويكو كتك جوشو للي أنه قال فمنتم سيما ابدعنا بميامينها أنزيني كموشا كوانزي أكولياني معك وفاني أكولياني وأشوى وأنزي ولا وطوشاجي وأنزي وفاني أكولياني ومواضع الوضوء منها نسيم يكتوانا كتك مويلي واحد أسو يكونوا ميقو يوشو. وكان فيه كلكوا كتك يبتكار كتك الحديث أنه معطية قالت وما نسيم بلي بلي وما شطناها نتلنتان نيل تتوى متومي صلى الله عليه وسلم تينا ثلاثة قرون تمام كان يلي هلاك تكمسوك من كلمتا هابا هابا موجة سسيد يلي يكالي وشاليش وكوني ما ينقوم ويقول ما يتبيا حتان نبيل بيل وصوم وانمنيو zile nyele kama ni shee nyele ambazo ni laini hufanywa hivi, lakini kwa kila madasa ndafanya na si atatoa hivyo sio ha ya tu hivi tai. Turudi katika hadithi yetu ya Maatia kwanza katika mlango wa Bosho sema sidri ni kunazi. Asidru shajaratu nafti, kunazi ni mtu ule wa anafti wa kunazi zio kuna vitu hivi. Sasa nafti ni zile chembe zile watu wanao sema kwamba ni shajaratu nafti. Nafti ma huwa الثمرة كناز نمشو كناز. والجمع سدار سدار وينجي وميتي وسدري. ثم يجمع على سدرات فهو جمع الجمع وتجمع سدرة أيضا على سدرات حملا على اللفظ الواحد وكوي ببشا معنى يكيتو كيمويا كيتو كيمويا. قال ابن سراج وقد يقولون سدر ويريدون الأقل وسيما سدر لكن وتاكا أشاكي تنقل إتفاميشي أشاكي ومعنى يا متهو لقلة استعمالهم التاء في هذا الباب سيما قوصاب وأشاكي وكتمية تاكا كما لو هاتمين أو سيما سدر سيما سدر هكونا تاء. ستكون كتكا وشات. وإذا أطلق السدر في الغسل نايناكو إيتوا أو كتيوا إلى مكنازي كتكا جوشو فالمراد الورق المطحون إن أتكيوا بالي نزيل مجاني زيلزو ساقوا الورق مجاني المطحون زيلو بوندوا بوندوا وزيلو ساقوا. قال الحجة في تفسيره وسدر نوعان أحدهما سدر يقصبون به كناز أحدهما موجة كتك سبون به إيزو بس ينبت في الأرياف إنما كن يفجيجين كله فينتفع بورقه في الغسل واتوا نفايكا وكتمية لمجانياك وكوشا ميت نافيا فوقا وثمرته طيبة ما تلاك مزور مزور سان والآخر صفل يبيلي ينبنادي ينبت في البر إنما يكون بار ولا ينتفع بورقه هكونا أمتو أن ينفعك نا مجانيات في الغسل كتفوقا وثمرته حفصة أو عفصة عفصة يعني ما تنباك سيما زوري ديه سيما زوري كافور هو كم النخل تاندي ولي هنا كنا كيف حتى كما نازل أنه نيوب إلي نطلعه وطنا قولا فنواكل كم يتوى كم كم أكل يأكي نمكون وشات كم نمكون وشات لكن سنسى أنا بدي بيدي كتك أمتي كنا سيمو بيو جينا كما لدي مفهم أسيما كم النخل kwanini yana yasturu ma fi jofi kwa sababu ya finika kilicho ndani kule ndio itwa kama kama vile na usitiri mkono wa kanzu mkono vile وقال ابن فارس الكافور كم ملعن vile vile ni kitu utolewa katika zabibu kabla an yunawar kabla ya kuiva ona فقسم فآذنين يا عالمين لجلشي حقوة إزاره والحقوة في الأصل مقعد الإزارة حقوة لأنه هذا أصل يعني نبالي ينبقالي كيكوي ونبفونغ فسمي به ما يشد ما يشد على الحقوة توسعا ساسا يكايت وكيد كيت وعباتو كينا تفونغ كويني sehemu ya kufunga kikoi kwa njia ya kujitanua katika lugha yani ile lugha yako ni lugha kubwa sana kunjufu ashghirna ya ij'alnahu shi'araha jalieni ni nguo inafuatilia mwili wake ay taubaha alladhi yali jasadaha bima'in wasidrin al asema ay makhlutain zilotangana زيريزو تنغال مالي نسل وجعلنا في الآخر الغسلة الأخيرة يسر منشو فآذنيني أعلمين نجلسيني آذناه وعلمناه نجلسي حقوه إزاره أشعرنا إياه جعلناه يلي جسدها جدير بهنقو يفاتر ميلوان بما يمينها جمع ميمنة فاندوا قليا ومشطناها أي سرحناها تومين كان نيل سيما مشط وسرح وإيش ورجل يعطيني معنى موجة كان ثلاثة قلنا ثلاث ضفائر ميكيري ميتا شكرا سيمايلي شكرا سيمايلي شكرا سيمايلي ما شاء الله ما شاء زوري سال طيب حديثه نصحيح حديث يا أم عطية يا منشري انبقوا عن البخاري كما لم يشرنا في كتاب الجنائز باب ما يستحب أن يغسل وترا لم يكن يبندزوا كوشوا ميت وترا بندزوا كوشوا كيت وترا مرتا ما تقوى كما هوذو كما كموشا ولي ميت بيه تقوذو بيه مرتا استحب بعض الأحيان حديث يا مشو قد كم لنقوه حديث يا ميتان أربعين ستة أم عطية بالبحث زوت زي بخير أم عطية رضي الله عنها قالت ما لما غسلنا binti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tulipomwosha mtoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, qala lana, Mtume alituambia, wa nahnu naghsiluha, na sisi tunamwosha, ibda'na bimayaminiha wa mawadi'u wudhu'i minha, anzeni kumwosha kuliani kwa sema kuliani kwa na zile sehemu za kutawala, muzioshe. Utaona kwamba sasa wanapo wale wanaosha maiti wamtawalisha ule maiti, kile kitabara wanaweka kwenye mkono, wafanya kama ni mswaki hivi, alafu lakini hawamtii maji kwenye mdomo, kitabara kinamtiwa maji kidogo, wanamsafisha, alafu wanamtawalisha. Kwa hivyo hadithi ni sahihi, ipokewa na Bukhari katika mlango wa 33 kitabu Janais, kitabu Janais, alafu mlango wa 11 babu mawadhi wudhu al-mayt, kitabu cha kitabu Janais 33, na vile vile mlango wa 11 mawadhi wudhu min al-mayt. Kitabu cha 13 sasa, mlango wa 13 ambaye huenda ikawa ndio mwisho wa darsa, ni babu fi kafani al-mayt, mlango wa kutufahamisha sanda atakayevalishwa maiti, huvalishwa vipi na ni kiasi gani ya sanda kama hiyo. Sisi tunajua baadhi watafuata vitabu vya fiqh kwamba sanda tano, nguo karibu inatengenezwa sehemu tano. Kuna sikukanzu, kuna kama ni mwanamke, kuna shungi, sijui mambo kama hayo mengi. Kwa hivyo hadithi yetu babu fi kafani al-mayt, katika kumvalisha sanda maiti, hadithi ya 547, hadithu Khabbab radhiallahu anhu qala hajarna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam, si tuligura pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka Makka kwenda Madina, naltamisu wajha Allah, hali ya kwamba twatafuta uso wa Mwenyezi Mungu, twatafuta radhi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, tumegura kwa ajili yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, twatafuta uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fawaqa ajruna ala Allah, ikawajibika thawabu yetu juu ya Mungu, ikawajibika, sikia lugha hiyo, thawabu yetu juu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mungu haipasi kitu kutoka kwa wanadamu, lakini lugha yatumiwa, yani bimaana hasalna ajrana min Allah, tumepata thawabu kwa Mwenyezi Mungu kwa kufanya hivyo. Faminna man mata, kuna miongoni mwetu walokufa, lam yakul min ajrihi shay'a, hakula katika hizi khairati na thawabu na mali za ngawira chochote. Masahaba kuna wengine wamepigana jihadi wakufa kabla ya Mtume kupata serikali ya Kiislamu, wala baitul mal, wala kufaridhishwa ni jihadi wakufa. Wengine wamewapa umri wakafikia wakati huo, wakapigana jihadi wakapata ngawira, kasimama serikali ya Kiislamu, wengine wakatajirika mashaallah, kufanya biashara na ile ngawira wakapata. Kwa hivyo wapata fungu lao. Kuna wengine hawakupata chochote, kuna wengine hawakupata chochote. Asema fawaka ajruna, ikapasa tupate malipo yetu Allah kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faminna man mata lam yakul min ajrihi, kuna wengine tuliokufa hatukupata kula kutokamana na mali ile ambayo kwamba Waislamu wamepata baada ya kupatikana serikali ya Kiislamu na kupatikana ngawira nyingi sana. Minhum Mus'ab ibn Umair, yule ambaye kwamba hakupata kitu, alikufa kabla ya Uislamu kunaameka, ni Mus'ab ibn Umair radhiallahu anhu. waminna man ainat lahu thamaratu, kuna wengine sisi mashamba yao yaliiva matunda, mashamba yao yaliiva matunda, yani walikuwa na mashamba mpaka matunda ya kimanake waliwahi wao kupigana jihadi ya kupata ngawira na mali. Asema fa huwa huyu bwana ambaye shamba lake sasa limeanza kunawiri na kustawi, fa huwa yahdibuha, yeye sasa yuachuma matunda, ni zile thawabu zile. Kutila yawmu Uhudin, Mus'ab bin Umayl aliwawa katika vita vya Uhud, falam najid ma nukaffinu, asema hatukupata kitu chochote cha kumkafini, hakuna. Allah illa burdatan, illa alikuwa na nguo, idha ghattaina biha ra'sa, tukamfinika upande, tukimfinika upande wa kichwa, kharajat rijlahu, dhili miguu. Allah wa idha ghattaina rijlahu, tukifinika miguu, kharaja rasuhu, dhili kichwa chake, hakuna kitu. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم أكتمنش أن نغطي رأسه إذا يموت في نكهة بندوا كيتوا مفهوم، وأن نجعل على رجليه من الإذخر نتوك ويميجوياك ما ناسي فلان إنه إذخر الإذخر إنه حرف نزول مفهوم kama rehani ile rehani ule mtu ule fanwa ambao watu wa Madina wakitengenezea sakafu za nyumba kwa sababu wameruhusu kuzimoa zile katika mipaka ya haram. Hakuna ruhusa mtu kumoa kama ni mtu wa kukata, mpaka hiyo kuna dharura hii moja wameruhusiwa. Allah ndiye. Kwa hivyo masahaba radhiallahu anhu pamoja na kuwa waliwahi kuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam muda mrefu, lakini kwa kuwa hawajafikia wengi wao katika zile sehemu ya kunameka na kupata na wao fungu lao katika Uislamu, Allah subhanahu wa ta'ala akawachagua wakaenda mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka wakazikwa, hata kafani kamili hawana, watu watukufu radhiallahu anhu. Lakini leo watu huchaguzwa, wataka kafani ina gani, ile ghali, ile ya mashambani au ile ya ugonyenye? Hivi wewe ghali kabisa, lakini ugo inavaliwa pia haishiki thamani yake. Hivi yani Mwenyezi Mungu amesha waja wake Subhanahu wa Ta'ala, na hawa masahaba radhiallahu anhu kama anavyotaja Mtume akawa sehemu mbili. Kuna wengine Allah hakuwafungulia kupata hizi khairi na kunemeka kama wenzao, lakini Mwenyezi Mungu amewalipa akhira, na kuna wengine walipata kote duniani na akhira. Kwa hivyo ikafikia hadhi hiyo, leo za mtu ana aweza kwa akifa tu, pia kuna na watu matajiri wako tayari kumpa hata kafani, sababu ile hata mtajiri wa kujitelea amepatikana nguo zile zile za aliokuwa nazo radhiallahu anhu. Asema ngada chini, fawaka ajruna ala Allah, ai ikapasa majibu yetu juu ya Mwenyezi Mungu. Hiyo ni ujuba sharia, ni wajibu wa kisharia, ni wajibu wa kisharia. Aidi ma wajabat biwadihi sadiq, kwa sababu ya kujiwajibisha yeye Mwenyezi Mungu kwa kutupa ahadi ya kweli, sema mimi nitawalipa. Sasa na sisi tukafanya yale, na Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasadikisha ile ahadi yake ya kutufanyia yale aliyosema, kama kutupa thawabu, kama kututia peponi, kitu kama la adresi ya kihindani, si habari ya kufikiria, idla yajibu ala Allah shay'un, kwa sababu jua Mwenyezi Mungu haipati kitu. Min ajrihi, katika malipo yake. Ay min alghanim, katika ngawira zile. Alati tanawalaha man adraka zaman alfutur, aliyopatiwa na kachukua yule aliyeshiriki katika zama za ukombozi. Watu wamekomboa Maka na kungineko na kungineko, wamepata ngawira. Aina hata adrakat wa nadija, kwa amekuta hali ya kumeimiza, yani mitimia yale yote kutarajia. Yahjibuha yajiniha, anaivuna. Wa abara bin mudhari, akasema yajiniha, akusema jana kwa madhi, asema liyufide istimraru hali madhi, ni kule kuendelea hali iliyotangulia. Wal athana, wakati tukokuwa tako katika hiyo, istihdharan lahu fi mashahidi sami, kwa kumleta kupelekwa mtu katika makazi ya mtu mwenye kusikiza, kwa karibu kabisa. Kutila yawm Uhud, Mus'ab ameuawa, qatalahu Abdullah bin Qabi'a, huyu ndo alimuua Mus'ab radhiallahu anhu. Wal jumla istinafia min al-idhq, na hii sentensi ni mpya. Jumla istinafia maana jumla mpya, ni sentensi mpya, si katika yale maneno ya kwanza. Sasa idhkhanini nabtun hijaziyun tayyibur rah, ni mimea inayotoka sehemu ya Hijaz, lakini harufu yake nzuri. Sasa wengine sema kwa ni rehani, haina tafauti. Tufahamu vizuri. Na hadithi inayofuatia ni hadithi ya Aisha radhiallahu anha, hadithi ya 548. Sema anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam, kufina, amevalishwa sanda, fi thalathati athwabin, nguo tatu, yamaniyati, ya kutoka Yemen, bidhin, nyeupe, sahyuliya, inaotoka kijiji cha Sahyul, min kursufin, ya pamba, nguo tatu iliyotengenezwa kutokana na pamba. Laisa fiha kamis, haikuwa zile kafani, kati ya zile kafani za Mtume, kanzu, wala imama wala kilemba. Ni nguo tatu tu kutoka sehemu hizo, tena kwa nguo nyeupe. Asema Sheikh Yamaniya Karachi, mansubatu al-Yaman, imegemeziwa hii nguo yatoka Yemen. Sahyuliya nisbatu ila Sahul, Sahul ni mji, wa huwa al-qissar, liannahu yahsuluha, ay yahsuluha, kwa sababu ile nguo huoshwa na ni mfupi, ile nguo yakaitwa Sahyuliya. Wa ila Sahul bimaana qaryatu bil Yemen, kijiji inatengenezwa hiyo nguo katika vijiji vya Yemen. Min kursufin, ay kutnin, ya pamba. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam nguo zake zilikuwa ni chafu, sanda ni chafu, inakatwa zile sawasawa, kwanza na ya pili ya tatu, khalas. Hata mwanamke pia nguo zake zile zile chafu, isipokuwa vitabu vya fiqh ndio wasema kwamba pana tofauti baina ya sanda ya mtoto wa kike na mtoto wa kiume, lakini hakuna dalili ya kuegemewa ya kwamba zitafautishwa, kwa sababu wakati alipokuwa Mtume yuko sallallahu alaihi wasallam, bila shaka wadawake alikuwa kifa, na yeye ndiye mwalimu mkuu, angewafunza kwamba kama kuna ziada ya nguo tatu. Lakini ina maana kwamba sanda ya mtoto kike na mtoto kiume ni sawa, hakuna tofauti. Ama habari ya hii kanzu, sijui shungi, sijui nini, rinda, hizi ni ziada hizi ambazo wanadamu wamezoea katika vitabu vya fiqh. Wanatusema kwa wamezoea ni kitu kimeandikwa, na watu wamesomeshwa kitabu kama vile na tangu hapo wanafuata ufahamu huo. Hatuwezi kuwatia kwenye makosa. Tukasema kwa walikuwa katika makosa 100%, kwa walikuwa hawaelewi. Na jambo ambalo litakalowasaidia kwao kwamba kweli walikuwa hawaelewi ni kuwa nafikiri mimi si mtoto mdogo. Hapa ndipo nimepita 50. Lakini nimekulia Malindi miaka yote nilikuwa hapo na la. Sijaona msikiti kwa somesho wa Bukhari wala Sunna na Abu Daud. Sio kwa manifaa. Yaani hakuna sehemu katika msikiti fulani ambayo kwa somesho wa kutubu sita. Kwa sema kwa Sheikh fulani wa somesho wa Sahih Muslim, fulani wa somesho wa Sunna na Abu Daud, fulani wa somesho wa Ibn Majah. Kitu kinaitwa hadithi hamna. Sasa watasahisha vipi na wangesahisha kwa hadithi na hadithi ya kusomwe? Mtu asiyesoma fiqh huwa si mwanachuoni huyo. Ndio ufahamu ulioenea. Lakini kulikuwa ni ufahamu kidogo isaishi. Si kwamba watu wanachukulia fiqh ndio dini. Fiqh ndio dini. Dini ni fiqh wa. Ndio ufahamu wa. Lakini wajua maana fiqh mwanzo. Fiqh ni ufahamu. Kabla ya kupatikana ufahamu, lazima upate kilichokufikisha ufahamu ule kitu gani. Uwepo kitu ambacho utakipata ule ufahamu. Sasa kwa ufahamu na hadithi utagulia nini? Ajama, hadithi ndio nitagulia. Kwa sababu bila hadithi kuna ufahamu. Sasa dini ni katika Qur'ani na Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeah. Ufahamu huu ukikhalifu Qur'ani na Sunna itazingatiwa? Haizingatiwi. Na kitu kinabadilika daima ni mafhumu, si mantiki. Hadithi kwa vile vile, hadithi zile walizosoma mababu zetu na babu zetu ni ile ile, matamshi yale yale, lakini huenda mafhumu ikabadilika kwa kuwa mimi nimefahamu kivi na yule akafahamu kivi. Ingawaje kila ufahamu haitegemei. Kila ufahamu haitegemei katika sharia. Hata kama ni kosa la, ikiwa ufahamu sawa sawa ile wafikiana Qur'an na Sunna sawa. Sasa sisi hatuwalaumu wale kusema hao jamaa bwana walosema hivi ni kwamba wapi udhuru. Ni kwamba hadithi ni somo ambalo kwamba liko ni geni sana kwa sababu nikupe mfano kwamba hadithi ni somo geni. Somalia usiende bali. Nenda Somalia. Somalia ilifika wakati bulughul maram hairuhusiwi kusomeshwa. Na ni kitabu cha hadithi tena hadithi fiqh sunna. Ni fiqh sio wapiga ngoma fiqh ndio dini. Hichi pia kimeandikwa kwa uslubu wa kifiki, milango ya kifiki. Kwa hakuna msamu msamu, hata bulughul maram. Maana vitabu hati vitabu wa kiwahabi. Hasikia balani. Kwa sasa ikiwa bulughul maram ni kitabu cha kiwahabi, bila shaka na Muslim itakuwa zaidi, Bukhari itakuwa zaidi. Itakuwa ni zaidi. Kwa hivyo ina maana ya kwamba mafungamano kwa umma wa Kiislamu au sehemu fulani katika umma wa Kiislamu na vitabu vya Sunna kulikuwa na pingamizi kubwa sana. Lakini leo ndio kwa watu wote wanaosoma dini wanaosoma kulingamana na hadithi ya Mtume, basi bila shaka ndio kwa mambo mengi yamesahihishwa. Mambo mengi sana katika dini yamesahihishwa. Mfano hii na mfano wa kinginecho. Mfano mathala sasa. Nafikiri sisi tangu kupata akili kutoka damu Malindi, huwa mtu akifa huwa kuna chumba huoshwa mega, sio? Lakini hutimuliwa. Sikulikuwa na dharura gani hii isibiti itimuliwa kwa nini? Na kuna ufahamu fulani walifahamu sesakuna khasaran bida poskanam punanya pai buntu. Itabidi sasa baada ya kukosa mtu kugharibike tena. Kifo na gharama. Ona sasa hatari kama hiyo. Vitu vingine utakayangaliwa vizuri sana. Lengo pengine ni kwamba yale maji sio yawe namna gani. Sielewi au pengine ule meki aibu yake serikali. Kuna choo. Unaweza kutoka ukaenda ukaenda. Kuna watu maalum wanamosha ule meki. Meki haoshi hadharani. Azio. Sasa wale ndio wasiri, wale hasa wanaomosha ndio wenye siri wale. Na wajibu wao ifiche ile siri. Na kuna mtu atakayezungumza aibu ya alewa. Wewe umosha babako utazungumza? Umemosha shekhe lako utazungumza? Umemosha mkeo utazungumza? Umemosha mwanao utazungumza? Eti umemosha shemeji yako utazungumza? Mkwe utazungumza nani? Hakuna maana ya kuvunja nyumba na kutia hasara. Sioni mimi kwamba huku pengine ni ishtihada zao za kuile aibu isionekane. Kuna namna yote, namna nyingi sana kutoonekana maiti, mashaallah. Tutakwenda tutumushe pale karibu na choni hasa. Ona bwana, toka pale tungia choni, mashaallah, mambo yamekwisha. Kwa hivyo ni baadhi ya mambo ambayo yatakayasahihishwa. Mambo kama haya yatakayasahihishwa kidogo kidogo kwa sababu ya somo hili la hadithi kwa mani ni geni kwa watu wengi sana. Leo ukiwa wewe wasoma sana kitabu wa sunna ambayo kwamba wewe ni wahali. Ukishapinga tu utakuwa ni wahali. Jambo hili haliko katika tayari ushakuwa wahali. Mtu anakupa hadithi, hadithi ya Mtume sana sahihi. Wewe unaanza kuwa na dhana mbovu kwamba huyu si wahali, huyu ni sielewi wazito wake. Tukome hapa insha Allah, naona wakati kidogo. Tuwape fursa wale wenye kuuliza kama kuna watakauliza insha Allah. Na subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.